У паход. Вось як мы хадзілі з панам Заблоцкім у вялікі паход, часам прыгадае пан Кубліцкі, цяжанька ўздыхне і засумуе. А пан Заблоцкі пачне нешта вырабляць рукою, як быццам сячэ шабляю, і лаецца рознымі словамі. А было тое доўна, калі пасварыліся князь Дрыгайла з каралём Гарбузом 18. Не ў першы ўжо раз заеліся, а з-за чаго? Кадук іх ведае. Можа, з-за чорнага хорта, можа, з-за сівая кабылы. Людзі розныя гамоняць. Але назбіралася з абодвух бакоў мноства войска і рушылі адно супраць аднаго, сячы, страляць, мясіць крывавую калатушку. Зазбіраліся і пан Кубліцкі з панам Заблоцкі. Як жа ў такой калатнечы ды без іх? Але не спяшаюцца, паціху трухаюць, бо самі тоўстыя, што кулі з сенам, а кабылка без таго ледзьве перастаўляе ногі, цягнучы воз з харчам. На тым возе вэнджаныя куры, кумпякі, кілбасы, шынкі, карчагі з віном, разынкі, салодкае сочыва ды розныя іншыя прысмакі. У паноў пакуль што адзін клопат. Ядуць, як у прорву. Аднак неўзабаве ад усяе раскошы застаецца адна торба з пражаным гарохам. Тады ўжо паны нецярпліва пакрыкваюць на кабылку, каб не прыехаць на бітву галоднымі. Ужо чуваць за гарою шматгалосая чалавечая гамана. Уз'ехаўшы на ўзгорак, паны бачаць, лагчына зацягнулася сівым туманам, і ніяк не разбярэш, дзе дрыгылаўцы, дзе гарбузятнікі. Але паны ўжо ўваходзяць у газарт. Ваяваць, дык ваяваць! Дастаюць за іржэлую дзедаўскую стрэльбу і ўсталёўваюць на драбінах. Хай пан насыпе пораху от сюды, будзе павучаць пан Кубліцкі. А я напіцую шроту ў рулю, а пан тады хай высяча агню, а наводзіць буду я. Толькі во не ведаю, па кім? За каго мы, за караля ці за князя, а, пане Заблоцкі? Потым разбярэмся. Кажа пан Заблоцкі, цяпер галоўнае страляць. На пачатку стрэльба ніяк не хоча слухацца, і паны з лаянкаю ад яе адыходзяцца. Ажно ў гэты самы момант у стрэльбе нешта скверчыць, як сала на патэльні. Тады гахае так, што паны ад нечаканасці гэпаюцца на зямлю, бы пераспелыя грушы. Калі ж яны падымаюцца і, абтрасаючы з сябе конскі гной, глядзяць уніз, дык бачаць вялікае дзіва. Туман разышоўся, воі збіліся ў гурт, усе абдымаюцца, кідаюць у паветра шапкі і крычаць «Віват!». Тут вось што. Пакуль паны шчаравалі над сваёй жалезнай згародзінай, дрыгайлаўскія ды гарбузоўскія мужыкі пагаманілі паміж сабою. Чаго нам біцца за князькага хорта ці каралеўскай кабылы? Ды і пагадзіліся. Тады князь з каралём мусілі мірыцца. Выехалі насустрач адзін аднаму пад белымі сцягамі, паціснулі рукі ды раз'ехаліся. І ў гэты момант з пагорка грымнуў стрэл. Натуральна, нікога не забіла, бо паны ў спешцы пераблыталі мяхі ды зарадзілі стрэльбу пражаным гарохам. У войсках жа палічылі, што гэта салютаванне з нагоды міру. Усе закрычалі «Віват!», абтрэслі з вушэй гарох і раз'ехаліся па хатах. І вось паны Кубліцкі ды Заблоцкі едуць дадому, абкрытыя, як той казаў, ад галавы да пятак баявой славаю. Яны яшчэ доўга будуць цешыць сябе ды людзей сваімі байкамі. Як шаткавалі ворага, што тую капусту, як самога гарбуза распляскалі на праснака. Спрытна брэшуць, каб іх качкі патапталі. Ну і хай сабе. Яно куды горай, калі не ў байках, а наўпраўду праліваецца чалавечая кроў.